Ni tarehe 9 mwezi Desemba mwaka 2017. Wapenzi wasikilizaji, karibuni katika taarifa hii habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Mwakilishi wa serikali ya Burundi katika mazungumzo kati ya Warundi huko mjini Arusha nchini Tanzania amewaonya washiriki ambao walitoa matakwa yao kama vile kuanzishwa kwa serikali ya mpito na kubaini kwamba hawana mpango wa kukamilisha upinduzi wa madaraka kwa kutumia nguvu ulioshindwa mwaka 2015. Hali ya ukosefu wa usalama ambayo huwa inaonekana mara kwa mara katika jiji la Bujumbura kusababishwa na watu ambao huwa wapendi ukweli kwamba kuna usalama jijini Bujumbura. Hayo amefahamishwa na meya wa jiji hili la Bujumbura. Na kuhusu habari za ugenini, wanajeshi 15 wa Umoja wa Mataifa wameuawa nchini DRC. Na nchini Kenya, mwanasheria mkuu wa Kenya aonya dhidi ya kuapishwa kwa Raila Odinga. Na nchini Marekani, karibu watu 200 wakimbia moto wa nyika katika eneo la California. Kwa mengi zaidi, karibuni katika taarifa hii ya habari ambao msomaji ni mimi Jijeni Onzima na fundi mitambo ni Serafina Kizimana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Kwanza habari za siasa. Mwakilishi wa serikali ya Burundi katika mazungumzo kati ya Warundi huko mjini Arusha nchini Tanzania amewaonya washiriki ambao walitoa matakwa yao kama vile kuanzishwa kwa serikali nyingine isipokuwa kutokana na uchaguzi wa mwaka 2015 na marekebisho ya vikosi vya ulinzi na usalama. Bwana Terence Nahiraja amefahamisha kuwa washiriki hao wana mpango wa kukamilisha upinduzi wa madaraka kwa kutumia nguvu ulioshindwa mwaka 2015. Hebu tumsikilize. Et de toutes les façons aussi, il y a quand même d'autres points parmi les 33 à rejeter. Miongoni mwa hivi vipengele 33 kuna vile ambavyo vinastahili kutupiliwa mbali. Naweza hata kutaja vimoja. Kuna haja ya kuanzisha mageuzi ya kisheria na kitaasisi ili kuhakikisha uchaguzi huru ambao unakamilika. Hii ina maana kwamba lazima tubadilishe kila kitu, yani itakuwa muhimu kuweka serikali ya mpito na kuandaa uchaguzi. Hii bado ni mpango wa kukamilisha upinduzi wa madaraka kupitia nguvu ulioshindwa kwa mwaka 2015 mwezi Mei. Kuna mambo mengine muhimu. Tafadhali, katika waraka lililotolewa na kundi la wanaopinga serikali, kuna mambo mengine ya kutisha ambayo yanaonyesha kuwa lengo ni kuondoa taasisi za sasa zilizochaguliwa. Kwa kifupi, nimewapa mfano unapoomba kuondoa tume ya kweli na upatanisho severe, kwa ufupi unapoomba serikali ya mpito, unapoomba marekebisho ya jeshi na polisi, unataka kufikia nini? Walikuwa ni mwakilishi wa serikali ya Burundi Bwana Terence Nahiraja, na hapo ni katika mazungumzo ya kati ya Warundi mjini Arusha nchini Tanzania. Alikuwa kitafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili na mwenzetu Evariste Nzikobanyanga. Na kuhusu marekebisho ya katiba, mwakilishi wa serikali ya Burundi katika mazungumzo kati ya Warundi huko mjini Arusha nchini Tanzania, Terence Nahiraja anasema kuwa mradi huu lazima uendelee bila kizuizi chochote. Tukiendelea na habari hizo za siasa, hata kama hapakuwa na makubaliano katika mazungumzo kati ya Warundi kwa Arusha, shirika Parseme linasema kwamba kuna hatua ilipigwa kwa sababu wahusika wameweza kuketi pamoja. Kiongozi wa shirika hilo linalohamasisha watu kwa kubadilisha mwenendo aliyatamka siku ya Ijumaa katika mwisho wa kipindi cha 4 cha mazungumzo kati ya Warundi. Faustin Ndikumana anasema pia kuwa waliweza kujua vipengele wanavyokubaliana na vile ambavyo hawakubaliani. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Saa 7:36 tunaendelea na taarifa hii ya habari. Sasa habari za usalama. Hali ya ukosefu wa usalama ambao huwa inaonekana mara kwa mara katika jiji la Bujumbura husababishwa na watu ambao hawapendi ukweli kwamba kuna usalama katika mji wa Bujumbura. Imesemwa na Bwana Fredi Mbonima, meya wa jiji la Bujumbura, ambaye ameomba wanaoishi jijini Bujumbura wote kuweka taa barabarani ambapo wanaishi ili kuimarisha usalama katika mwisho huu wa mwaka. Alisema hayo katika mkutano wa usalama pamoja na makamati za usalama Ijumaa hii. Kwa kumalizia taarifa hii habari, hebu tuambie taarifa za ugenini. Wanajeshi 15 na wa Umoja wa Mataifa wameuawa nchini DRC. Nchini Kenya, mwanasheria mkuu wa Kenya anaonya dhidi ya kuapishwa kwa Raila Odinga, na nchini Marekani karibu watu 200 wakimbia moto wa nyika California. Kwa mengi zaidi na mwenzetu Ernest Pablo wajuwabo. Umoja wa Mataifa umethibitisha kuwa askari 15 wa kulinda amani wameuawa eneo linaloshuhudia utovu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo 14 kati yao ni wa Tanzania. Wanajeshi hao waliuliwa katika shambulio lililotekelezwa Alhamisi jioni kwenye kambi ya jeshi la Semliki eneo ya Beni katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameshutumu vikali shambulio hilo na kuliita ni uhalifu wa kivita. Aidha, Guterres ameitaka DR ya Kongo kufanya uchunguzi kuhusu shambulio hilo na kusema kwamba waliohusika wanapaswa kuwajibiwa kwa mujibu wa sheria. Eneo la mashariki mwa DRC limekuwa likishuhudia ukosefu wa usalama kufuatia makabiliano kati ya vikosi vya serikali na makundi ya wanamgambo, lakini pia mapigano ya kikabila ambayo yameenea katika siku za hivi karibuni. Nchini Kenya, mwanasheria mkuu Gitu Mwigai ameonya kuwa hatua kumwapisha Raila Odinga kama rais ni uhaini. Akizungumza katika ofisi za sheria, bwana Mwigai alisema iwapo NASA itaendelea na mpango hiyo itakuwa inaikiuka katiba na hatua kali zitachukuliwa dhidi ya viongozi wa muungano huo wa upinzani. Mwigai alisema kwamba ni uhaini wa hali ya juu kwa mtu yeyote kuapishwa kama rais wa nchi hiyo iwapo tayari kuna rais ambaye ameapishwa kwa mujibu wa katiba. Mwigai alikuwa akijibu tetesi kwamba kiongozi wa muungano wa upinzani wa Kenya Raila Odinga ataapishwa kama rais wa wananchi mnamo tarehe 12 Disemba. Kauli ya Mwigai imekosolewa na mwanasheria mkuu wa muungano wa upinzani ni NASA, Senator James Olengo, ambaye amepuuzilia mbali matamshayo na kusema hayana msingi wowote. Tumalizie ukurasa wa habari za kimataifa na yanayojiri nchini Marekani, ambapo karibu watu 200,000 wamehamishwa kufuatia moto wa nyika huko California, huku makundi yakijaribu kuuzima moto huu. Wazima moto 5,000 wamekuwa wakipambana na moto huo ambao umeharibu mamia ya nyumba kusini mwa jimbo la California. Idadi ya watu waliohamishwa iliongezeka karibu mara 4 siku ya Ijumaa baada ya moto wa 5 kuzuka kaskazini mwa San Diego. Mtu mmoja aliripotiwa kupoteza maisha baada ya mwanamke mmoja kupatikana eneo lililokuwa limeteketea katika kaunti ya Ventura. Shukrani kwa mwenzetu Ernest Pablo Bajiwabo, na ni kwa habari ambazo tunamalizia taarifa hii habari. Shukrani pia za dhati kwa nyinyi wapenzi wasikilizaji ambao mmeweza kufuata taarifa hii habari. Nishukuru pia Serafina Kizimana ambaye tumeshirikiana kwa upande wa pili. Asante sana nyinyi ambao mmefuata taarifa hii. Jenye nzima msomaji, natakia kila la heri. Kwa herini.